Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Herkese günaydın. Merhaba. Evet, bugün sizi her zaman olduğu gibi Ankara muhabirimiz olarak, parlamento muhabirimiz de hatta, şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 4. olağan kongresinde bir neler olup bittiğini anlatmanızı rica edeceğiz. Şimdi muhabiri akredite etmediler bu kongrede. Onu bir belirtmekle başlayayım. Nedenini bilmiyorum ama ben de akredite edilmeyen gazeteciler şeyindeyim. Öncelikle bu hususu belirteyim ve ben de televizyondan izleyerek izlenimlerimi, değerlendirmeleri aktarmaya çalışacağım. Yani herhalde çok ender görülen durumlardan biri basının karşı muhalif bir bölümünü başbakanın emriyle kongreye almadılar. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş kongresini de izlemiştim ama o zaman açık radyo değil ama kuruluştan sonra başlayan tüm kongrelerini kongre salonundan izlemeye çalıştım. Genelde parti kongrelerini salondan izlemek gazeteciler ve gazeteci adayları için de son derece yararlı deneyimlerdir. Ama bu sefer nedenini bana belirtmediler ama bir zaten e-maille sürüyor bu iletişim. Onaylanmadığını gördüm. Bu neden aslında neden? Üstünde durulacak da bir konu tabii. Çünkü görülebildiği kadarıyla çok önemli bir noktaya doğru gitmiş. Yani Cumhuriyet Bir Gün, Özgür Gündem, Sözcü, Evrensel, Aydınlık ve Yeni Çağ gazeteleri, 7 gazete ve 2 de televizyon kanalı İMC ve Ulusal Kanal kongreye alınmamış. Evet. Ve yani Demiray Oral'ın da yazdığı gibi bugün şey diyor. Yani bu yani kendini eleştiren medyayı reformcu kimliğiyle kucaklayamadı Erdoğan. Üstelik bu sansürü akreditasyon denen askeri vesayet artığı uygulamayla yaptılar ki duyan da meğer ne kadar heves etmişler vesayet denen müesseseye etkisi yarattılar diyor. Ya bunun tam 28 Şubat'ta başka zamanlarda 27 Nisan'da hatta son yıllara kadar Genelkurmay toplantılarına katılamıyorlardı. Ve bunun acısını en fazla AK Partililer çekmiştir. Ama benzer bir uygulamayı muhaliflerine karşı geliştirmeleri gerçekten kongrenin başlangıcında AK Parti içinden pek çok kişiyi de rahatsız eden bir durum yaratmıştır. Ama bunun direkt başbakanın emriyle olduğunu biliniyor. Bir kere böyle bir uygulamayla bir kongreye başlamak kongrenin nasıl gelişeceğinin de bir habercisi oldu açıkçası. Şimdi ben böyle kongrelerde açık şeye bakarım, böyle çok yorum yapıldı. Bir de gerçekten yani o yüzden yapılmamış değerlendirmeleri yapmaya çalışacağım izin verirseniz. Estağfurullah. Mesela kongrenin sloganı bir garip slogan yani. Büyük millet, büyük güç, işte hedef 2023. Biz de zaten yani böyle bir tarihlerde bir takıntımız vardır. Cumhuriyet'in 10. yıl marşını 100 yıldır aynı marşı söyleriz. İşte Kemalist dünyanın en önemli amentüsüdür. 2023'te Türkiye falan böyle bir tarih takıntı var ama büyük millet lafı yani daha başlangıçta sloganınız, kongreye egemen olan döviziniz başbakanın arkasında büyük bir millet vurgusuyla başlıyor ve zaten bu büyük bir kanlı savaşın yaşandığı bir kimlik üzerinden, kimlik tanınması üzerinden kanlı savaşın yapıldığı bir ortamda büyük millet, büyük güç diyorsunuz. Tabii bu büyük güç de böyle santral havası veriyor. Sanki şu kadar milyon megawatt santral açılışını yapıyoruz AKP kongresi ama bu kafa bu. Yani slogan bile yaratımdan uzak. İşte 2023'te büyük bir güç olacağız ve bu büyük millet. Büyük millet olmak işte millet vurgusu hangi tema üzerinden yapılıyor ve bu millet vurgusu yapılırken bir etnik çatışmanın, savaşın geçtiği bir zamandaydı. Yani sloganla başlayarak bir akreditasyon müessesesi, işte muhalif insanların alınmaması ve slogan başbakanın arkasındaki döviz ve bütün şeye hakim olan bu vurgu bunun hafiflikleri, yanlışlıkları ve burada tabii bir otoriterlik de var. Yani bu aslında sonuçta Türkiye'de 12 Eylül bildirisi Büyük Türk Milleti adına diye başlar. Yani bütün şeylere baktığınızda bu vurgu da işaret etmeden geçemeyeceğim hususlardan bir tanesidir. Sloganlar kendinin, partinin ruhunu, içinde bulunduğu durumu ifade eder ve otoriterliğini gösteriyor bu. Zaten kongre baştan aşağı aslında Erdoğan'ın AK Parti ile tamamen bütünleştiğini, liderle partinin bütünleştiğini son derece düzgün ifade eden, her haliyle ifade eden bir kongreydi. Bu kongreye gelene kadar olan sürede çok enteresan bir şey yaşadık. Yani hemen hemen her akşam bir ya da iki televizyonda yanılmıyorsam başbakan adeta bir seçim olurcasına kanal kanal ne diyeceklerini anlatmaya çalıştı. Ve gazeteler, televizyonlar, bütün iletişim araçları bu şeye kilitlendi. Aslında bu kongreyi yani vurgulaması gereken başka şeyleri de giriyoruz ama burada bu kongre Cumhurbaşkanı olmak isteyen Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yolunun açılmasına ilişkin, yolunda muhtemel engellerin ve karşı gövde gösterisi oldu. Bu nedir? Birincisi çatışmalı olduğu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve çatışmalı olduğu bir grup var. Fethullah Gülen hareketine karşı önümden çekilin diyor şeydir kongresimiz. Öyle mi? Yani aslında bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Burada böyle işte manifesto, dönüşüm, ideolojik ilerleme, gelişme, demokrasi falan. Yani onlara geliriz ama bu kongrelerde, daha önceki kongrelerde olabildiğince vesayet rejimine karşı dik duruş sergilemeye çalışırlardı. Ama şimdi Gülen mi? Güle karşı. Çünkü çatışmalı olduğu, en çatışmalı olduğu yer burası. AK Parti'nin muhalefeti bugün anlamda bir muhalefet partisi falan değil. AK Parti %58-50 hala hazırda Cumhurbaşkanı olmaya çalışan Başbakan Erdoğan %50'lik anketlerde bir güce sahip olduğunu görüyor. Ama bunun karşısında tek bir de halkın seçeceği bir Cumhurbaşkanı olmak bu oy oranını korumayı gerektiriyor. Bu oy oranını engelleyebilecek iki faktör var. İçeriden faktörler ki bunlar 2001-2002'de ittifak halinde olduğu, birlikte kurdukları bu partide çatışmalı oldu ki dikkatinizi çekmiştir zaten. Bütün bu televizyon görüşmelerinde, mülakatlarında Erdoğan yine bu çatışmaya işaret ederek malum MİT müsteşarının beni bile içeri alacaklardı vurgusunu yapıyor. Yaptı. Daha önce de yapmıştı ama bu bir haftalık süre içerisinde yaptı. Aslında bu anlamda yani AK Parti'nin muhalefeti bunu malumu ilan etmeye gerek yok. Bu cemaatin bürokratik örgütlenmesiyle olan çatışma, cemaatle çatışma ve Gül'ün ikinci kez Cumhurbaşkanlığı seçilme olasılığının ortadan kaldırılması ya da Gül'ün hani bu gövde gösterisinin, Erdoğan'ın bu dünkü performansının Gül'ü ve Gül dışındaki başka unsurların Cumhurbaşkanı olduktan sonra partiyi belirlemeye çalışmasının da önünün kesilmesi anlamında bir kongreydi. Artı yani daha geniş yetkilerle bir Cumhurbaşkanı olmak istiyorum mesajını çok net verdi. Bir, ben geniş yetkilerle yarı başkanlık ve başkanlık yapmak istiyorum. İkincisi, bu bunun önüne Gül ve Gülen hareketinin temsilcileri çıkar ise buna karşı cevabım bu kongredir. Bu muhalefete karşı. Artı benden sonra Gül'ün tekrar başbakan olmasını isteyen kesimlere, destekleyen kesimlere ve ben bunu istemiyorum, ben belirleyeceğim partinin içinde mesajıdır. İşte bu çerçeveden bakarsanız kongre oturuyor yerine. Özellikle içimine verici şeyler, mesajlar anlamında. Bu açıkçası son dönemde yani bu Erdoğan'ın 2007'den itibaren, yani 2007'de Erdoğan'ın bir noktada Güle Cumhurbaşkanlığını futbol deyimiyle ortalaması, sunması çok istediği bir durum değildi. Bunu AK Parti çevreleri çok daha yakından bilir ve söylerler. Ve bu çatışmanın daha sonra, yani cemaatle olan en son cemaat, Gülen hareketi, neyse hizmet hareketi filan, bu çatışmalar bitmiş değil. Ve bu kongre de aslında, yani baktığınızda bu partide bir takım böyle olağanüstü değişikliklerin olacağı pompalaması yapıldı. Açıkçası bu kadar yani metnin içeriğine baktığınızda bir 63 maddelik bir şey var, yapılacaklar listesi var. Bunların çoğunun aslında niye yapmadın diye sorulması gereken, bugüne kadar niye yapmadın diye, çünkü anayasa değişikliği falan da içeren şeyler değil. Ha, bunlar olumlu şeyler, güzel şeyler. Ama açıkçası yani aslında temel vurgu AK Parti'nin bundan sonraki sürecinin şekillendirilmesinde patron benim, kimseyi karıştırmam, kendim de olağanüstü yetkiler alacağım, daha genişleteceğim kendi yetkilerimi ve Türkiye'yi bu şekilde yönetmek istiyorum. Ama tabii bunu özellikle merkez karar ve yürütme organlarında ki restorasyona baktığımızda %10-15'lik bir minimal değişiklik yaptığını görüyoruz. Bunun nedeni de bunu tamamıyla şu anda göze alamıyor. Yani Gül ya da uzantısı kadroların ya da Gülen ya uzantısı kadroları tümüyle ortadan kaldırma gücüne sahip değilsiniz. Yani lükse sahip değilsiniz. Çünkü önümüzde bir yerel seçimler var. Bir cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bunun için bunu minimal ölçülerde restorasyon yapıyorsunuz. Çok ufak tefek sinyaller veriyorsunuz. Dolayısıyla aslında burada vesayet rejimi egemendi. İşte darbeler, darbe hazırlıkları. Çatışmalı olduğu alanlarda demokrasinin genişletilmesi perspektifi üzerinden kongre temalarında, Avrupa Birliği vesaire temalarında güzeldi. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi başbakana yakın çevresi şöyle bir şey işliyor. 2010 seçimleri, referandum ve 2011'den itibaren ne kadar kutuplaşma ile olursa başbakana oylarım o kadar arttığını iddia ediyorlar. O yüzden böyle gerekli gereksiz başbakan mesela ana muhalefetle, yani bunu AK Partililer de kendine söylüyor. Bu kadar ana muhalefetle gereksiz gerilimler yaratmak ne kadar anlamlı? Bu gerilimlerden, kutuplaşmadan oyunun arttığını söylüyorlarmış başbakana. Bu ne kadar gerçekçi bilemiyorum ama belki de böyle. Sonuçta başbakan gerilim dozunu artıran hem bu Kürt BDP ile hem MHP ile hem CHP ile, ki burada Milli Türk Milliyetçilik pazarından da oyunu yükselttiğine dair yaklaşımlar, raporlar, analizler sunuluyormuş. Evet, yani, bu çerçeveden bir şey sormak istiyorum. Şimdi yani gerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne, gerekse medyaya, gerekse bağımsız Kürt milletvekillerine, işte içeride dışarıda fark etmez dediği destekçilerine, İsrail'e, Ermenistan'a, Ermenilerle onların içeride dışarıda fark etmez dediği destekçilerine öfkeli mesajlar verdi diyor. Taraf gazetesinin resim altındaki yazısında. Yani bu bütün kongrenin bir balkon diye adlandırılan işte bir klasik artık klişeleşmiş bir deyimle bir balkon konuşması gibi kucaklayıcı olmak yerine sizin de dediğiniz gibi daha çok gerginliği, çatışmayı, tırnak içinde çatışmayı yükseltecek bir şey var. Yani hem birçok partinin de kendisi de gelmiyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi de bu şeyi protesto ettiği için herhalde akreditasyon sorununu söylediği için prosansür diyerek protesto için kongreye katılmadı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Barzani onur konuğu olarak çağrıldığı için kongrede olmadığını, BDP'ye de zaten davet yapılmamış olduğunu belirtiyor Demiray Oral'da bugünkü yazısında. Sonuç olarak reform ve reformların demokrasinin genişletilmesinden, anayasadan, ileri demokrasiden, Avrupa Birliği'nden pek söz edilmeyip tam tersine işte doğuya dönük yüzü epey bir şeyle tarihi, hatta 1923 değil, yani 2023 değil, artık onun da ötesinde, evet, 2071'e taşıyan Malazgirt zaferi, yani Türk milliyetçi ve mukaddesatçı bir anlayışı çağrıştıran bir çizginin benimsendiği söylenebilir mi acaba? Tabii tabii. Yani bunu zaten yani 2011 seçimlerini de analiz ederken, daha doğrusu AK Parti'yi zaman zaman burada sürekli olmasa da değerlendiriyoruz AK Parti'yi. Yani AK Parti'nin meclis gruplarına, kuruluş kadrolarına baktığımızda, bir de yani söylemine baktığımızda, bu son dönemde %50'lere ulaşan yüksek başarılı dönemlerde artık milliyetçilik söylemek ruhunda, içinde, yani bu yani Türkiye'de böyle pür İslamcı yoktu tarihimiz boyunca. Yani Türk milliyetçiliğiyle birlikte eşdeğer giden bir İslamcılık anlayışı vardı. Bu vatandaşlar, bu arkadaşlar 1960'larda, 70'lerde sonuçta Türk İslam sentezinin içerisinden yetiştiler. Yani bunların işte geçmişte diğer İslam ülkelerindeki yaklaşımlardan farklıydı ve Türkiye bu Türk milliyetçiliği içinde barındıran kişilerdir ki bunları Abdullah Gül'ünden tutun da o kadrenin hepsinin Milli Türk Talebe Birliği içerisinden, Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı'ndan geldiğini, temelde bu çizgiden evrildiklerini, yani Şubat'a kadar da neredeyse bu çizgi içerisinde geliştiklerini de görebilirsiniz. Ve bu aslında bir taraftan da işte yani real politik durumu ifade ediyor. Milliyetçilik pazarından daha fazla oy alıyorsunuz. O zaman ilk turda çıkmak istiyor. Erdoğan'ın bir şeyini onu belirtti mi bilmiyorum ama ilk turda seçilmek için yapıyor bunu. İkinci tura bırakmak istemiyor Cumhurbaşkanlığı seçimini. Ve o yüzden açıkçası tümüyle Türkiye'nin yani demokratlıkla muhafazakarlık dengesinde muhafazakarlığı daha da kapsayan bir söylemde genişletmek istiyor. Çünkü ilk defa bir cumhurbaşkanı halk tarafından seçilecek. Konum itibariyle %58, %49, %50'lik bir oy almış. Bunu gerçekleştirmesi için karşısında bir Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetinin etkinliği söz konusu değil. Sonuçta Milliyetçi Hareket Partisi'nde durumu belli. Kürtler de zaten Türk milliyetçiliği üzerinden bir işte Habur, Silvan, Oslo'daki görüşmeler akamete uğruyor. Bunun nedenleri karşılıklı olabilir ama buradaki söylem de son derece dönüşmüş. İşte Kürt sorunu vardır'dan Habur şeyine kadar, ki buna burada Cumhuriyet tarihinde en ileri çözüme yaklaşan, hamleleri yapan bir parti olmasına karşın bu AK Parti'nin Akkara konumu şizofrenisinden çok bahsetmiştik. Burada da yani varsa yoksa Erdoğan Cumhurbaşkanlığı meselesine kendini kilitlemiş durumda. Ve tabii ki bir şey var, dünkü kongre aynı zamanda bölgesel, internasyonel yaklaşımı, yani bu bölgedeki etkinliğinin vurgusunu yapıyor ve İstanbul ve coğrafyasının da etkinliğinin vurgusunun altını çizmeye tabii ki yani Schröder bir tek şeydi, yani bu konuyu topyekun reddetmeseler de bugünkü şeyde gözünü bu tarafa çevirip burada bir takım arayışlar içerisinde olması, bu arayışlardan da bölgenin en önemli ülkesiyim, herkese koşuyorum, o görüntünün verilmesi içeriye dönük de bir mesajdı. Yani yine onun da şeye katkısı vardı. Cumhurbaşkanlığı ve müzeki seçimlere ilişkin gelişmelere katkısı vardı. Ama en temel mesele dünkü şeyde kendisine içeriden muhalefet edebilecek Gül ve Gülen unsurlarına karşı, ki bunların da birlikte hareket ettikleri zaman zaman biliniyor ve ediyorlar. Bu partinin içerisinde kuruluşunda bunların hepsi birlikteydi. Bakın bu partinin kuruluşunda kuruluşundan şeye kadar yani bir 10 yıl bu içinde bulunduran partiyi oluşturan cemaat, dini büyükler, gruplar arasındaki hiçbir çatışmayı sözüne çatışma olmadı. Dehşetli çatışmalar olmadı, benim çatışmalar oldu. Bizim bilmediğimiz suyun derinliklerinde kalan ama çok ciddi bir çatışma yaşandı. Yaşanıyor da bu çatışma. Ve bu çatışmanın kendisinin hareketi üzerinde engel olmasını önlemek üzere bütün tedbirlerini almaya çalışıyor ve bunları tasfiye ediyor. Kuruluştaki ittifakları olan cemaat ve kendi arkadaşı, kardeşimiz Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı, onun olası partiye geri dönüşünü tıkıyor ve tümüyle bir her şeyi dizayn etme projesi içerisinde. Ama bunu tam derece akıllıca yapıyor. Bunun mesajlarını veriyor. Çok güçlü bir kendisinin öne çıktığı, bütünleştirdiği kongre yapıyor. Ama işte hem İslam coğrafyasındaki yerini belirtmeye çalışıyor. Bunlar onlara da mesaj. Yani sonuçta 1997 sonrasındaki oluşan süreçte ki ittifaklar ve destekler bugün farklı noktalara gelişmiş durumda. Ve bu çerçevede kendisinin yeni ittifaklarını oluşturuyor. Ve olası muhalefeti, karşı grupları mesafeli bir duruma getiriyor ve izole ediyor. Bu kongreyi de ama yani pek çok konusu var. İşte anayasa, Kürt meselesi mesela, o kadar çok başka yorum var. Çoğu da hemen hemen hepimizin neden çok fazla bir şey beklemiyordum. Öyle bir şeyim yok. Çünkü aslında bu parti aynı zamanda yaratıcılığını önemli ölçüde enerjisinin gittikçe sınırlarına geliyor. Yani o obez bir parti diyordum hep. Ve yorgun aynı zamanda. Yani bazı şeylere baktığımızda görünüm çok güzel. Halk ilişkiler, işte kongre düzeni vesaire falan, ama yani siz 63 maddeyi konuşmanızın içinde bile sakınıyorsunuz. Orada çok doğru şeyler var. Bunları niye yapmadın diye daha önce yapılabilecek tonlarca şey var. Bunları niye yapmadın diye sorun. Niye anayasaya bu kadar vurgu yapmıyorsun? Kürt meselesindeki bu şizofrenin nedir senin? Böyle bir yandan Oslo'da görüşüyorsun. Bize ne diyor? Bir hafta Oslo görüşmeleri tekrar başlayabilirdi. Evet. Ne diyor? BDP ile diyor. Onlar teröristle yanak yana geldikleri için görüşme. Sen görüşüyorsun. Ne oluyor burada? İmralı ile de görüşeceğiz. Oslo ile Rübeyir ile de görüşeceğiz. Ama şeyle görüşmeyeceğiz. Onlar yanak yana. Garip bir durum var. Yani ama bence Erdoğan'ın ve çevresinin kafası Türkiye'nin böyle bir sorunlarına odaklanmak ve çözmek yerine akıl şeyde, yani tümüyle yarı başkanlık, başkanlıkla Erdoğan'ı oraya taşımak ve partili bir başkanla devam etmek, ona şey yapıyor. Ona göre bu temel sorunlar ona göre şekilleniyor. Ona göre sempati alanları genişletilmeye çalışıyor. Erbakan ağzı alınmazken işte Erbakan alınmıyor. İşte Türk işin çocuğu şey milletvekili yapılıyor. Falan filan. Yani bu kongre bana sorarsanız bu eski ittifaklara, dostlara bundan sonraki süreçte gölge etmeyin ederim mesajının verildiği ve bu anlamda da ihtiyatta gidildi. Yani MYK'da falan değişiklikler minimal ölçüde yapıldı. Çünkü önünde iki tane büyük seçim var. Bunları da dikkate alarak değişiklik yapıyor. Çünkü bakın şöyle bir şey de yapmıyor. Diyelim ki Kürt sorununun çözümünde havale ettiği iki insan vardı. Beşir Atalay'dı. Ondan sonra işte dış politika Ahmet Davutoğlu. Normalde bir kongre bu tür başarısızlığı, ki başarısızlık demiyor ona, bunu telafi etmesi gerekir. İçişleri Bakanı'nın Eylül Şenlik ona bir sinyal veriyor. Onu da MKYK'ya almıyor. Dolayısıyla aslında kongre işlevi ne yapar? Çıkarır, başarısızları alır, başarılı olmasını düşündüklerini koyarsınız. Kabinedeki revizyon olacak diyorlar ama ben çok oyunda da minimal gelişmeler bekliyorum. Çünkü gerçekten yerel seçimler var. Gerçekten kendisinin halk oylamasının içeri seçim var. Ve bu arada bir takım anayasa değişiklikleri var. Yetkilinin genişletilmesine hamlelerde bulunacak. Burada Alevilerin, Kürtlerin, Türkiye'nin temel sorunları milliyetçi bir perspektif üzerinden analiz edilmeye çalışılıyor. Tabii bu yol Türkiye'yi ileri demokrasiye taşıyabilecek. Bir de şimdi genel seçimleri de öne aldılar biliyorsunuz. Bu beni çok düşündürtüyor. Bu anayasa meselesinde biliyorsunuz 60'a yakın maddede falan anlaşıldı. Onu mecliste yazılı tamamlandı. Ama temel mesele zaten anayasada. Yani Kürt meselesinin orada rahatlatmak, ana dilde eğitim, vatandaşlık tanımı gibi zaten hususlar. Yani burada mesafe alınamazsa bir yerel benim korkum anayasanın da yani kalması. Yeni anayasa olasılıktan da evet yeni anayasanın sivil anayasanın kalmasından da endişe ettiğimi söylemeliyim. Yani bu şey onu gösteriyor. Gerçi yani şey bir yöntem belirlediler mecliste. Yani anlaşamadıkları maddeyi bırakıyorlar sonra dönüyorlar ve böyle bir derleme sağlıyorlar falan ama mümkün görüntüde yani ben o vaatlerin çoğunu 2007 referandumundan sonra en son anayasa referandumundan sonra hemen yapılması gerektiğini vesayetle ilgili hususların antidemokratik şeylerin anayasa gerektirmeyecek bir yılın ayıklamını yapılması gerektiğini hepimiz söyledik yani. Şimdi bunlar sıralanmış ama Kürt meselesinde topu şeye atıyorsun falan yani gerçekten böyle sloganından başından sonuna sloganından şeyine kadar tatmin etmeyen bir kongreydi. AK Parti kongreleri ben işte izledim dinamik kongrelerdi yani şeyleri katılımı burası şeydi güzel bir gövde gösterisiydi. Evet büyük bir gövde gösterisi. Şey yapıldı yani eskiden demokrasiye katkı anlamında bu kongrenin çok fazla bir yerel olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla bir yerel. Evet ama muhaliflerini tehdit etmek anlamında evet o anlamda bir katkısı olabilir. Evet, bunu konuşmaya herhalde bir süre daha devam etme ihtimalimiz var. Çünkü yani yeni... Değinmediğimiz husus var mı? Ama şey yani görüntüsü buydu. Evet, hazırlanış falan olarak her zamanki gibi başarılı diyorsunuz. Çok çok başarılı canım. Yani bu kişi en iyi başaran parti kongresi. Ama bakın şurada da çok ilginç bir şey. AK Parti 11 yıllık, 12 yıllık parti 10. yılını iktidarda dolduruyor. Ve Demokrat Parti de geçecek bu Kasım'a itibariyle iktidarda kalma süresi açısından. Bir tane bile olağanüstü kongre yapmamış. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin örnek vermek istemiyorum. Onlar da olağanüstü kongre partileri yani sürekli istikrarsızlık içerisinde. Ama yani bu kadar yani Sovyetler Birliği Komünist Partisi bir de olağanüstü kongreler yapardı duruma göre. Yani parti içinde bir %50'lik oy oranı oluşmuş bir hareketin çok farklı kesimleri vardır. Ama bu parti yeterince yansımıyor. Dolayısıyla hareketlilik, muhalefet henüz bu partide çok bir otoriter yapısı olduğu için ki hatırlar mısınız bilmiyorum. Bizim belki 3. 4. programımızda bir AK Parti kongresi, 1. kongresi olduydu. O zaman gayet iyi hatırlıyorum. Değişikliğiyle acayip bir yetki şey yapılmıştı. Evet. Ki bu kendisine aldığı yetkiler liderlere verilmemesini istediği yetkilerdi o devirde. Gözden kaçan çeşitliliğini ortaya koymuştu. Ben böyle bazen işte Ankara şey olunca çeşitler üzerinde dolaşarak da bir şeyler yapabilirsiniz. Bu parti çok bu anlamda şey ama kendisine muhalif olabilecek unsurlar o zaman çok farklıydı. Ama bugün açıkçası güle. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Kulislerden gelen şey. Şimdi Erdoğan'ın sağlık meseleleri çok speküle edildi. Bilinen durumlar da var. Ciddi ameliyatlar geçirdi. Ama son dönemde Ankara kulislerinde Gül'ün sağlık durumu çok konuşuluyor. Ve bu çok fazla dışarı yansımıyor. Hatta kulaklarından bizim duymadığı öbürünü de önemli ölçüde duyma eksikliği içerisinde olduğu iddia ediliyor. Dolayısıyla bu iki böyle bir tasarımın içerisinde ciddi bir bağırsak ameliyatı geçirmiş ve sorunlu olan bir başbakanın cumhurbaşkanının velisi ve yeniden partiye dönmek üzere adımlar attığı, ima edilen ve destekçileri olduğundan bir cumhurbaşkanının sağlık sorunları olduğu da son olarak yani kulislerden madem gazetecilik yaptık bunları da ilave edelim. Böyle bir süreçte sağlık meselelerinde olduğunu, bunları konuşulduğunu belirtelim. Merkez medyayı sadece radikali okuyabildim bugün, bakabildim şöyle. Bilmiyorum ama dün gece baktığımda pek çok insan aynı şeyleri söylüyor. Evet. Çok fazla yorum vardı. Gerçekten yorumlar olmaya yani devam edecek. Peki çok teşekkür ederiz Ali Bey. Peki. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41